έχουμε κάνει μια καλή αρχή. Ναι, έχουμε κάνει μια καλή αρχή. Αντζούγια, θα σου πάρω στις πληγές. Πάμε. Ναι, έχουμε κάνει μια καλή αρχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και το ίμιση του παντός, όπως λένε οι παλιοί, οι παλιότεροι. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λιβαδιά που βρέθηκε χθες και ο ίδιος λέει μόνος του για την αρχή που έχει κάνει αυτός και η κυβέρνησή του. Ποιος άλλος θα τα πει. Τα λέει ο ίδιος, δεν τα λέει κανείς άλλος. Τα λένε δηλαδή πολλά μέσα ενημέρωσης. Αλλά είναι αλλιώς όταν το λέει ο ίδιος. Πιστεύει και είναι χαρούμενος που έχουμε μια κυβέρνηση της οποίας ηγείται και η οποία κυβέρνηση έχει κάνει μια καλή αρχή. Όλο αυτό που ζούμε μέχρι τώρα είναι μια καλή αρχή. Τρεις μήνες κλείνουμε. Σήμερα έχουμε 7. 7, όχι, 4. Μεθαύριο κλείνουμε. Γιατί σήμερα έχει επαιτίους η ημέρα, έχει πάρα πολλές γι' αυτά. Γι' αυτό σας τα λέμε αυτά. Σας τα λέμε εδώ από τον συννεφιασμένο Πειραιά και όσο περνάνε τα πεντάλεπτα, τα σύννεφα μαζεύονται όλο και περισσότερο. Οπότε το λιμάνι εδώ απ' έξω είναι συννεφιασμένο. Τα πλοία όμως σταθερά στα χρώματά τους και κυρίως σταθερά στα δρομολόγια τους, όπως πρέπει να συμβαίνει με τα πλοία. Σας σήμερα λοιπόν το 74, να μια επέτειος. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είναι ο πρώτος των Καραμαλίδων που κυβέρνησε αυτόν τον τόπο, γιατί έτσι θα τους μετράμε πια αυτούς. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία. Μπαμπόχρια. Μπαμπόχρια. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει. Και βαρύ να είναι, λίγο μας νοιάζει. Έτσι λοιπόν σβήσαμε και την τούρτα της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα έχει πρόεδρο και πρωθυπουργό, είναι και πάλι στην εξουσία. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι ένα ευρωπαϊκό κόμμα, είναι ένα προοδευτικό κόμμα, είναι ένα σύγχρονο κόμμα. Ο Κυριάκος ο ίδιος είναι σύγχρονος πολιτικός. Θα ακούσουμε ένα μέλος της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, είναι και αντιπρόεδρος, που λέει τις προοδευτικές φιλελεύθερες ευρωπαϊκές απόψεις. Χρεοκοπεί η Ελλάδα και το μυαλό στη χρέο στην απεργία είναι. Μπορείτε επιτέλους να σταματήσετε να κάνετε αυτό το πράγμα κάθε μέρα. Δεν μου παρετείτε να σας βλέπω. Κάθε μέρα στον δρόμο. Πάρτε και ένα sleeping bag να κοιμάστε πεζοδρόμια. Να μπει τσαλμάν σώτερα δε ματάτε. Έχω αναφυλαξία σε απεργίες. Με τέτοιο ράου χάιτε γουτιαβά. Θα πρέπει να κάνουμε λιγότερες διαδηλώσεις και πορείες και να δουλεύουμε περισσότερο. Επιτέλους, προοδευτικές, μοντέρνες απόψεις στον 21ο αιώνα. Δεν θέλει απεργίες, γιατί κοιμόσαστε στο δρόμο, αν δεν δουλέψετε. Και το βασικό ότι πρέπει λιγότερες έως καθόλου απεργίες. Γενικώς να μην σκεφτόμαστε οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό που σκέφτονται οι ίδιοι. Και να δουλεύουμε. Δουλειά, δεν έχει σημασία ποια θα είναι η αμοιβή, ποιες θα είναι οι συνθήκες δουλειάς. Γιατί ζούμε στην Ελλάδα και ξέρουμε όλα αυτά πώς γίνονται και τι συμβαίνει στους χώρους δουλειάς. Το σημαντικό είναι να δουλεύουμε και να μην απεργούμε, άρα να μην διεκδικούμε αυτά που θεωρούμε αυτονόητα. Και πώς αλλιώς θα εκφραστούμε, τον ρωτάει δημοσιογράφος και είχε έτοιμη την απάντηση. Θα πρέπει να κάνουμε λιγότερες διαδηλώσεις και πορείες και να δουλεύουμε περισσότερο. Πώς να εκφραστεί ο κόσμος όμως. Πώς να εκφραστεί ο κόσμος. Όμως η δημοκρατία μπορεί να εκφραστεί. Twitter έχει, Facebook έχει, δημοκρατία έχει, εκλογές κάνει. Σε 5 χρόνια έχουμε κάνει 6 εκλογές. Twitter έχει, Facebook έχει, δημοκρατίες έχει, εκλογές κάνει. Σε 5 χρόνια έχουμε κάνει 6 εκλογές. Αντζούγια, θα σου βάλω στις πληγές. Θα πρέπει να κάνουμε λιγότερες διαδηλώσεις και πορείες και να δουλεύουμε περισσότερο. Ορίστε. Και όταν ρωτάει δημοσιογράφος πώς θα εκδηλωθούμε, πώς θα εκφραστούμε, Twitter. Twitter, δεν έχετε Twitter. Εκεί να γίνει μια μεγάλη απεργία, εκεί να γίνει όποια διαμαρτυρία, εκεί να γράψουμε τα χειρότερα για την κυβέρνηση, για το σύστημα, για τους μισθούς, για τους εργοδότες, για οτιδήποτε απασχολεί τον καθένα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Άλλωστε και για Survivor εκεί ψηφίζουμε. Και για το top model εκεί ψηφίζουμε και στα τηλεοπτικά συνέχεια βγάζουν ό,τι η ώρα κάνει ζάπινγκ. Έχεις να διαλέξεις μεταξύ κάποιον, κάποιου, στα μουσικά reality, στα άλλα reality. Γενικώς η δημοκρατία είναι πλέρια, πλέρια όπως λέμε. Και οι άνθρωποι έχουν πολλές επιλογές όλη μέρα από τον καναπέ, στο τηλέφωνο, στο τηλεκοντρόλ. Πραγματικά οι επιλογές είναι πάρα πολλές σε βαθμό αηδίας πια. Δεν χρειάζεται να βγαίνεις και στους δρόμους που είναι τόσο παροχημένο, τόσο banal. Δεν είναι glamour. Όπως έλεγε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον ακούγαμε σε μια άλλη ατάκα του προχτές. Επηρεασμένοι είμαστε από τα απεργιακά προχτές και όλα αυτά που γίνονται με την μεθόδευση. Θα έρθει το νομοσχέδιο την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή για τα εργασιακά δικαιώματα, για το πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις για απεργία και τούτοι εδώ που είναι οι κακοί δεξιοί κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Αλλά είχαμε και τους καλούς αριστερούς πριν τρεις μήνες, να σας θυμίσω, μέχρι και πριν τρεις μήνες, οι οποίοι η Έφη Αξιόγλου συντρόφισσα είχε φέρει το 50-1 για τη λήψη αποφάσεων και κάπου εκεί είχε ανέβει στο βήμα ο ηγέτης των 53, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, αριστερός, μαρξιστής, όσο δεν πάει άλλο, και είχε πει τότε. Το ένα θέμα είναι αν μπορώ να πω αυτό για, για την απαρτία και που πήγε από το 1 τρίτον στο 51%. Και που πήγε 50-1%. Κοιτάξτε, εμείς από τη μια μεριά δεν είναι κάτι που θα επιλέγαμε, νομίζω το καταλαβαίνετε, δεν είναι θετικό γιατί πέρασε και το χάσαμε. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και πόσο βάρος έχει αυτό το μέτρο. Δηλαδή όταν είναι 100 εργαζόμενοι και πρέπει να είναι εκεί 50 και μπορεί να πάρθει μια απόφαση 30, 15, 5, δεν μου φαίνεται εμένα καταστροφικό. Ότι δεν είναι θεμητό το έχω πει, αλλά από την άλλη μεριά να μην μεγιστοποιήσουμε αυτό το πρόβλημα και να έχουμε και την άποψη κάθε εμπόδιο σε καλό, πως οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες μπορούν να το ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο και άλλα εμπόδια που έχουν για να είναι πιο ενεργητικός ο ρόλος σε αυτά. Γι' αυτό το έκαναν οι αριστεροί, φαντάζομαι γι' αυτό το κάνουν και οι δεξιοί τώρα που το συνεχίζουν, για να γίνει πιο ενεργητικός ο ρόλος των εργαζομένων. Γιατί πλαδαρεύουν έτσι όταν το σωμάτιο παίρνει την απόφαση. Ενώ όταν σου πετάει τον μπαλάκι σε σένα, είτε ηλεκτρονικά είτε με άλλο τρόπο, γίνεσαι πιο ενεργός, πιο μαχητικός. Έτσι τους στέλνουν τους εργαζόμενους και οι τωρινοί και οι προηγούμενοι. Είναι κοινή η πεποίθηση. Και ο ΣΕΒ, βέβαια, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων. Οπότε γι' αυτό τα κάνουν όλα αυτά, για να σας κάνουν, να μας κάνουν πιο ενεργούς, πιο σπιντάτους, να είμαστε πάντα στην τσίτα και να ξέρουμε να διεκδικούμε ανά πάσα στιγμή τα όποια δικαιώματα. Αυτά τα έλεγε ο αριστερός. Αν τον ακούσει ο Άδωνης, μπορεί να τα πει και ο ίδιος, γιατί στο συγκεκριμένο υπήρχε μια συμφωνία, το έχει ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία τότε. Δεν ξέρω αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει το τωρινό που φέρνει η Νέα Δημοκρατία στο πλαίσιο της άμυλας, της ευγενούς άμυλας που υπάρχει σε αυτά τα θέματα. Μια που είμαστε στον χώρο της εργασίας, έχουμε πρωθυπουργό, ο οποίος μιλάει για την εργασία, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Όπως η εργασία για όλους είναι για εμάς αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Όσοι το επιχείρησαν, καταστρατήγησαν τελικά την ίδια τη δημοκρατία και τα ατομικά δικαιώματα. Έχω ξεκαθαρίσει ότι ο παλιός διαχωρισμός μεταξύ των κακών εργοδοτών και των καλών εργαζομένων είναι ένας διαχωρισμός που κατά την άποψή μου είναι αρκετά ξεπερασμένος. Μπράβο! Έχω μιλήσει παραδείγματος χάρη για φορολογικά εργαλεία τα οποία θα επιτρέπουν στους εργοδότες να μοιράζουν παραδείγματος χάρη φέτα στους εργαζόμενους τους. Και φέτα έχουμε. Φέτα θα πάρετε πολύ. Φέτα, ελληνική φέτα με pop και όλα τα υπόλοιπα χρήσιμη. Είναι, μπορεί μισθό να μην έχεις όπως πρέπει, αλλά φέτα, μια φέτα χρειάζεται. Την κάνεις τυρόπιτα, σπανακόπιτα, την τροσκέτη στο κεφάλι όπως θες. Μία επέτειος είναι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, τα γιορτάσαμε όπως ακούσατε. Μια άλλη επέτειος το 2009, σαν σήμερα, το 43% του ελληνικού λαού, για να δείτε πόσο σοφός και νοήμων είναι ο ελληνικός λαός όταν πρόκειται για τέτοια θέματα, βγάζει πρωθυπουργό, 6 μήνες πριν καταρρεύσει πλήρως το σύστημα, το Γιώργο Παπανδρέου. Η κυβέρνησή μας έχει στόχο και προχωρά στις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Διπλό στόχο. Στίχημα να πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Να πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Και δεύτερον, το με συγχωρείτε, πρωτογενές πλεώνασμα. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Πανθολογούμενες ευθύνες τους. Και να πω και κάτι άλλο. Λεφτά υπάρχουνε. Αυτό το τελευταίο δεν ήταν Σαρδάμ. Αυτό το τελευταίο ήταν Σαρδάμ του ελληνικού λαού. Δηλαδή το άκουσε από τον Γιώργο Παπανδρέου να το λέει σε όλη την προεκλογική περίοδο και τον εξέλεξε. Ενώ το παγκόσμιο περιβάλλον ψηλό κατέρε, υπήρχε η Lehman Brothers ένα χρόνο πριν, το 2008. Είχαμε κρίση παγκόσμια, γραφόταν, άλλες χώρες παίρνανε μέτρα που δεν ωφέλησαν τελικά και δεν απέδωσαν, δεν έχει καμία σημασία. Οι γνωστές κρίσεις του καπιταλισμού. Εδώ εμείς ακούγαμε έναν πρωθυπουργό υποψήφιο να λέει λεφτά υπάρχουν, τον ψηφίσαμε με 43%. Έκανε κυβέρνηση, βγήκε σαν σήμερα το 2009 και αμέσως 6 μήνες μετά μπήκαμε στο μνημόνιο. Ήταν Απρίλιος του 10 που είχε πάει στο Καστελόριζο και μπήκαμε στο μνημόνιο που δεν θα μπαίναμε ποτέ και στο Δουνουτού γιατί ήταν καταστροφικό. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία δείχνουν και το βαθμό ρήμανσης της ελληνικής κοινωνίας, τι ακριβώς συνέβαινε στο διεθνές σκηνικό και τι ακριβώς αντιλαμβανόταν ο ελληνικός λαός και τι επέλεξε για την μοίρα του στην πολύ κρίσιμη στιγμή. Πέρασαν τα χρόνια, ήρθε ο Σαμαράς, ήρθε ο Τσίπρας μετά, έχασε και ο Τσίπρας, έχει έρθει ο Κυριάκος. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα ψάχνουν στην πολυκατοικία την αριστερή, να την πούμε έτσι, ψάχνουν να νοικιάσουν ένα μικρό διαμέρισμα στους δεξιούς, όπως ακούσαμε χθες βράδυ στο δελτίο του Sky από τον συνάδελφο Αντώνη Ατζουλέτο. Στελέχη προερχόμενα από το χώρο της δεξιάς πολυκατοικίας αναμένεται να φτιάξουν ένα νέο πολιτικό φορέα. Mm-hmm. Στόχος τους. Επειδή αυτά τα στελέχη τα ακολουθεί κάποιος κόσμος, αυτός ο κόσμος να περάσει πιο εύκολα στο ΣΥΡΙΖΑ. Να ενταχθούν δηλαδή θέλουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Ετοιμάζουν ένα κείμενο, ψάχνουν το όνομα. Όπως μαθαίνουμε, επικεφαλής αυτής της κίνησης θα είναι ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ. Μαζί του θα είναι η Μαρίνα Χρυσοβελώνη. Πληροφορούμαστε από το Sky πως έχει πει καταρχήν το ναι η Έλενα Κουντουρά. Γιατί είναι πολύ αριστερή η Έλληνα Κουντουρά και δεν της αρέσουν αυτοί οι ψηλοδεξοί από τους ΑΝΕΛ. Θέλει να το σκεφτεί λίγο, καθότι είναι ευρωβουλευτής των αριστερών του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε σκέφτεται αν πρέπει να ενταχθεί, αν ανήκει πραγματικά στο δεξιό διαμέρισμα της αριστερής πολυκατοικίας. Υπάρχουν ζυμώσεις, θέλω να πω. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ, είπε τα ονόματα. Όμως έλειπε ένα βασικό όνομα από όλα αυτά και εμείς θέλουμε εδώ να την θυμόμαστε, να μην την ξεχνάμε. Είμαστε στο fan club της Πρόεδρη. Είναι η κυρία Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου. Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Αυτό βγαίνει. Το Αλέξης ηγέτης και ομόνια καταπέλτης. Πάει η ομοιοκαταληξία. Την έχουμε χάσει και αυτήν, δυστυχώς. Η πολιτική ζωή την είχε ανάγκη, η πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Πέρυσι τέτοιες μέρες ήταν στα πάνω της, είχε ξεκινήσει, έδινε συνεντεύξεις, τσακωνόταν, έφευγε από τα πάνελ, τσακωνόταν στη Βουλή. Έφτιαχνε τραγούδια για τον Αλέξη. Κάπου εκεί το Γενάρη προσχώρησε κιόλας στο ΣΥΡΙΖΑ, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ήταν το νούμερο 151, γιατί είχαν φύγει κάποιοι άλλοι. Ωραία ήταν, την έχουμε χάσει. Ελπίζουμε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που κάνει και τη διεύρυνση με τα προοδευτικά, με τους συμμάχους, τους συμμαχητές, τους συντρόφους, τους πασόκους, τους ανελίτες, τους δεξιούς, όλο αυτό τον αχταρμά να χωράει και η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Ταιριάζει απόλυτα. Είχε εκφράσει όσο κανείς άλλος την αριστερά, την κυβερνώσα αριστερά, όπως την είχαμε ζήσει το τελευταίο της κυρίως εξάμηνο. Ο Γκλέτσος δεν ξέρουμε πού θα ενταχθεί. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα γίνει μετά θάνατον, το έχει ζητήσει ο ίδιος, μετά θάνατον του ιδίου. Το έχει ζητήσει ο ίδιος, δεν πρέπει να του χαλάσουμε χατήρι. Έχω ένα περίεργο, δεν ξέρω τι, με ενδιαφέρει η στεροφημία μου. Έχω μια πετριά περίεργη. Με ενδιαφέρει μετά να μιλάνε για μένα. Το θέλω το άγαλμα, δηλαδή. Ένα αγαλματάκι το θέλω. Το θέλετε. Το γουστάρω. Με το θάνατον. Ναι, κατάλαβα. Και ένα δρόμο με το όνομά μου. Με το όνομά σας, έχετε επιλέξει και το δρόμο. Δημάρχο Αποστόλου Γκλέτσου. Το θέλω. Αλήθεια λέτε ή τώρα τι απλά. Αλήθεια. Το θέλω. Γιατί θα το δείτε μετά. Δεν με νοιάζει, το θέλω. Θα το βλέπουν τα αγκόνια μου. Α, εντάξει. Έχω τέτοια πετριά, τι να κάνω. Άμα μου πεις τώρα θες 1 εκατομμύριο ή αυτό. Θα πω αυτό. Όχι, αυτό πρέπει να το κοιτάξετε λίγο. Το δρόμο δεν είναι. Άγαλμα, κάποιο άγαλμα που μου είδε, με θυμήθηκε. Θα είναι του Γκλέτσου το άγαλμα. Θέλει άγαλμα, το λέει κιόλας, φαντάζομαι στην Στυλίδα. Γιατί εδώ στην Αθήνα έχουμε πάρα πολλά. Γιατί και ο Άδωνης έχει κάνει πρόταση να κάνουμε άγαλμα στο Τζίπρα. Ο Άδωνης έχει κάνει πρόταση να κάνουμε άγαλμα στο Σαμαρά και πλατεία Στουρνάρα. Γενικώς είμαστε πολύ τυχεροί γιατί ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους που θα γίνουν αγάλματα. Δεν είναι λίγο αυτό, γιατί μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα αγάλματα παλιών ανθρώπων, παραγόντων του τόπου, της δημόσιας ζωής που έχουν προσφέρει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Τώρα έχουμε τη χαρά να βλέπουμε τους ανθρώπους τους ίδιους, τους παράγοντες και την προσφορά τους κυρίως στη δημόσια ζωή. Οπότε με τα χαράς να γίνουν όλοι αυτοί αγάλματα για να έχουμε να τραγουδάμε το τραγούδι του Πλέσα Παπαδόπουλου Πουλόπουλου κάτω από αυτά τα αγάλματα. Η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου, τη θυμόμαστε όλοι, και αυτή στο τελευταίο εξάμηνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, πόσα μας είχε δώσει, πόσα μας είχε προσφέρει και πόσο την έχουμε χάσει και αυτήν από το πολιτικό σκηνικό. Η Τασία λοιπόν Χριστοδουλοπούλου σήμερα το πρωί έδωσε συνέντευξη στον Sky. Όλοι αυτοί εντωμεταξύ οι ΣΥΡΙΖΑΙ που του κάνανε και το εμπάρκο τα τελευταία δύο χρόνια, εκεί βγαίνουν. Ο Φλαμπουράρης προχθές βγήκε εκεί. Η Τασία σήμερα βγήκε εκεί. Καλά κάνουν και βγαίνουν. Αυτό είναι και το σωστό και το πρέπον. Το λάθος ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ανεξαρτήτως τη γνώμη έχει ένα κανάλι. Το δημοσιογραφικό του μέγεθος δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει και αποδεικνύεται και από τους αντιπάλους που πάνε εκεί να πούν αυτά που θέλουν να πούνε. Η κυρία λοιπόν Τασία Χριστοδουλοπούλου απαντάει στην ερώτηση για τη Μόρια, γιατί φτιάχτηκε η Μόρια και τι μπορούσαν, έπρεπε, κάνανε οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Σας κατηγορούν από την κυβέρνηση ότι είστε, όχι εσείς προσωπικά, ο ΣΥΡΙΖΑ και η προηγούμενη κυβέρνηση, ευθύνεστε αποκλειστικά για τη Μόρια. Για τη Μόρια. Η Μόρια ευθύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ήθελε να φτιάξει τα hot spot πάση θυσία, ώστε εν συνεχεία που είχε στο σχέδιο για την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, να μπορεί να είναι ήσυχη ότι αυτή είναι κάπου κλεισμένη, απομονωμένη και ειδικά σε θάλασσα, διότι το μεγάλο της πρόβλημα ήταν να μην διασπαρεί αυτός ο κόσμος στην ενδοχώρα. Μάλιστα. Όπου στην ενδοχώρα μπορεί να βρεις και έναν διακινητή να σε πάει παραπέρα. Ναι. Ενώ όσο είσαι, δεν μπαίνεις στο πλοίο γιατί δεν έχεις χαρτί. Είσαι απομονωμένος. Είσαι απομονωμένος. Άρα αυτά τα σκέφτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Όλα αυτά τα σκέφτονται. Και εσείς τα εφαρμόσατε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε, τι να κάναμε απέναντι σε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, τι να κάναμε απέναντι σε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, τι να κάναμε απέναντι σε αυτό. Αυτό είναι ο ωραίος ΣΥΡΙΖΑ που τόσο έχουμε αγαπήσει πραγματικά. Διαπιστώνει, κάνει μια διαπίστωση για ένα πολύ σοβαρό και πολύπλοκο θέμα. Όντως έχει δίκιο σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ήθελε εκεί στα νησιά, διαφορώντας πλήρως και για τους πρόσφυγες και για τους μετανάστες και για τους ντόπιους. Δεν την ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην σας πω, τους έχουν και στην ίδια μοίρα. Τους Έλληνες, τους πρόσφυγες, μακριά από αυτούς να είναι και ας είναι όπου να είναι. Όντως το διαπιστώνει και το περιγράφει πάρα πολύ καλά η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου, φαντάζομαι και άλλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι ήτανε. Αλλά όταν πέφτει η ερώτηση, τι, αυτό ήταν το σωστό που κάνατε και τι έπρεπε να κάνετε, λέει, τι να κάναμε. Αυτό ακριβώς. Τι νόημα έχει να υπάρχει μια κυβέρνηση όταν κάνει αυτό που θέλει ένας υπέρτερος οργανισμός σε όλα τα θέματα όμως. Είτε είναι προσφυγικό, είτε είναι οικονομικό, είτε είναι μνημόνιο. Όταν έρχονται και λένε εξαναγκαστήκαμε, εκβιαστήκαμε, άλλα θέλαμε, άλλα κάναμε. Τι νόημα έχει όλο αυτό. Αυτή την κωμωδία και τραγωδία ταυτόχρονα με το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 5-6 χρόνια, γιατί είχαν αρχίσει αυτά να τα λένε από πριν. Φαινόταν ότι τίποτα από αυτά δεν θα μπορέσουν να κάνουν, γιατί η Ελλάδα ανοίξει έναν υπέρτερο οργανισμό και αυτά δεν γίνονται έτσι, επειδή το θέλει κάποιος να χορεύουν οι αγορές με ταούλια. Οι αγορές έχουν τους δικούς τους κανόνες. Ή βάζεις ένα χι τελειωτικό στις αγορές και χορεύεις εσύ όπως θες εδώ, με το όποιο κόστος και με δυνατό λαό και με οργανωμένο λαό και με μαζικότητες και όλα τα υπόλοιπα. Ή δεν κάνεις τον καραγκιόζι. Βάζεις το κεφάλι κάτω, λες εγώ θα πάω εκεί να προσκυνήσω όπως έχουν πει ετούτοι εδώ και υλοποιείς τις εντολές των ξένων με κόστος πάλι για την χώρα. Αυτό το ερώτημα ήταν πολύ ωραίο της κυρίας Χριστοδουλοπούλου, το τι να κάναμε, το έχει πει και ο Λένιν για άλλους λόγους, πολύ παλιότερα βέβαια και σε άλλες συνθήκες και εποχές. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια και με την Τασία και με τον Λένιν και με τον Χρήστο Μυρίδη που ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Ελληνοφρένεια.net, παπάκι, τι είναι Ελληνοφρένεια. Ελληνοφρένεια.net.gr είναι το επίσημο site. Εκεί μας ακούτε τώρα live και αμέσως μετά ηχογραφημένους. Το site έχει παπάκι των παραπολιτικών που είναι radio@paparapolitica.gr. Το τηλέφωνο είναι 2-11-10-80-8-80 που έλεγε και παλιά εκείνη η διαφήμιση. Εκεί παίρνετε τηλέφωνο, σας απαντά ο Αποστόλης μέσα. Ζητάτε παραγγελίες για την άλλη Παρασκευή. Λέτε ό,τι θέλετε για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που λέμε εδώ, τα πολύ σημαντικά που πιστεύετε εσείς ότι υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα. Στο YouTube είμαστε στο official. Εκεί κάνετε subscribe από κάτω και έχει ένα chat για θέματα που θέλετε εσείς, ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι δηλαδή. Ανεξαρτήτως θεματολογίας, τα είπαμε όλα νομίζω, όλες οι στάσεις έχουν γίνει. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, αλλά λίγο πριν το πρώτο μέρος του λαού. Όσο αφορά τώρα το προσφυγικό μεταναστευτικό και ακούω και τα δίποδα που σε παίρνουν τηλέφωνο και σας κάνουν και μαθήματα, τρία πράγματα. Πρώτον, όποιος... Τρία γράμματα, όχι τρία πράγματα, γι' αυτό τα δίποδα θέλει τρία γράμματα. Τρία γράμματα, καλά, ναι, άστα να πάω στο διάλογο. Όποιο εδώ πέρα δεν είναι γιος ή εγγονός πρόσφυγα ή μετανάστη από το εξωτερικό, από τη Σμύρνη ή από τον Πότο, ή αν δεν έχει συγγενείς που βρεθήκαν στο εξωτερικό μετανάστες για να κάνουν καλύτερη δουλειά, είναι γιος ή εγγονός εσωτερικών μεταναστών, όπως είναι ο πατέρας μου που έφυγε από το χωριό του πριν 50 χρόνια και ζούσαν 15 άτομα σε ένα σπίτι. Δεύτερον, όποιος βλάκας λέει για τους άρθρους μετανάστες που ήθελαν να μας πνίξουν, να κοιτάξει και να διαβάσει ότι φέτος μόνο μετακινηθήκαν 100 εκατομμύρια άνθρωποι αφήσα τον τόπο τους. 100 εκατομμύρια άνθρωποι. Από αυτούς 25 εκατομμύρια πήγαν σε άλλες χώρες. Και στην Ευρώπη ήρθαν 100 χιλιάρικα. Να σε δω να δω πώς θα τους κάνεις εσύ άμα τους φύγουν οι άνθρωποι. Ζωντόβολα και βλάκες είναι όλοι τους. Πραγματικά δηλαδή απορώ, ξέρω ότι δεν ακούνε, αλλά ακούνε οι άλλοι τουλάχιστον. Γιατί χθες την έχω μπει, γιατί τώρα άκουσα έναν τύπο που έκραζα λιγάκι. Ωραία αυτή, δεν τους είχαμε αυτούς κάτω. Για πες. Πλάκα, όντως δεν τους είχα. Τους καταλάβω, τέλος πάντων. Είναι από τις φορές που ένιωσα πάλι περήφανος για την επιλογή μου να σας ακούω καθημερινά. Και τα συγχαρητήρια είναι λίγα. Τέτοιες εκπομπές θέλουμε μέσα από την Ελληνοφρένεια. Και μας κάνουν και να κλαίμε και να γελάμε. Μόνο και μόνο για αυτούς. Τέτοιες εκπομπές μόνο και μόνο για αυτούς. Μόνο και μόνο επειδή ερεθίζονται αυτοί. Ο ναυτικός από κάτω από το λιμάνι μου, σε παίρνω καμιά φορά. Έλα μωρή, Καλτήρι Μιτζού. Καλτήρι Μιτζού, ναι, εδώ και με τον Καμπαρετζή. Αύριο δουλεύετε που έχει απεργία. Όχι, δάφου έχει απεργία. Σου έχω μια πρόταση. Δεν ξέρω αν θα είναι στα πλαίσια δουλειά και θέλει να το αποφύγει, αν θα είναι στα πλαίσια τη δουλειά που κάνει. Αν μπορεί, κατέβα στο λιμάνι τώρα ω μπαλούρδο, ω τσουπιά, δεν ξέρω. Ναι. Να δει τι θα γίνεται με του μπάτσου εδώ. Με του μπουρμπουλιφρόμπατσου που λέγαμε προχθέ. Στο λιμάνι του Πειραιά, εννοεί. Ναι, ρε. Είπαμε μια μέρα να γλιτώσουμε να κατέβουμε στο λιμάνι. Θα κατέβω και στην απεργία. Θα πάω στο κέντρο, με βολεύει καλύτερα. Συγγνώμη, Ελεύθερα. Απλά σου λέω εδώ πέρα τα πράγματα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Φαίνεται η δύναμη των εφόπλου ληστών στην Ελλάδα. Έχω να προτείνω κάτι στην Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Κάθε χρόνο να αλλάζετε ραδιοσυχνότητα. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν σα έχουν ακούσει. Και έτσι, ξέρεις, εκπλήσονται με αυτά που λέτε στον αέρα. Κάθε χρόνο αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Ναι, ρε, ναι. Βέβαια, έτσι πω είναι τα πράγματα, μην γίνει αναγκαστικά αυτό. Ναι. Ναι, βέβαια, δεν υπάρχουν και τόσες πολλές ραδιοσυχνότητες. Δεν θέλω να σε ταράξω. Ναι, δηλαδή, από τους ενημερωτικούς σταθμούς, από τους 4-5 το πολύ που υπάρχουν, στους 3 έχουμε πάει. Ωραία, θα αρχίσει να κάνετε μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας. Είναι τα αποκαλυπτικά, πώς τα λέει. Πώς αυτά, αυτά, ναι. Ναι, ναι, αυτά. Λοιπόν, αυτό το δύο Καλαμούκι και Μπαρμπαγιάννη, τους ακούω φανατικά ακόμα και το σόι μου να μου βρίζουνε. Και το σόι σας μέσα, και, ναι. Ναι, και το σόι μου να μου βρίζουνε γιατί έχουν φοβερό χιούμορ, ναι. Λες και έχουν μοτεράκι και παράγουν χιούμορ. Και με τέτοια ετοιμότητα φοβερή. Εγώ δεν ξέρω μόνο από σας σίγουρα δεν τα παίρνουνε, από πού τα παίρνουνε και κάνουν τέτοια μεγάλη προπαγάνδα υπέρ των λατρών μεταναστών και τους συγκρίνουν με τους δικούς μας τους Κωνσταντινούπολιτες που ήρθαν στη Μάνα Ελλάδα. Δεν τα παίρνουν από εμάς, η αλήθεια είναι, αλλά νομίζω από κάποια κονδύλια από την Ευρώπη που είναι για τη μετανάστευση. Από εκεί παίρνουν και από κάτι ΜΚΟ. Από εκεί παίρνουν φράγκα πολλά, έχω μάθει αυτή. Καλά, με τους δίνουν ΜΚΟ, τότε τι κρατάνε τότε οι ίδιοι. Γιατί οι ΜΚΟ κερδίζουν και αυτοί. Η ΜΚΟ είναι μη κερδοσκοπική. Δεν κερδίζει και τα δίνει στον Καλαμούκι και στον Παρμαγιάννη. Καλέ, το πάτε που δεν κερδίζει ΜΚΟ. Δεν, και αφού είναι μη κερδοσκοπικό, έτσι δεν λέει. Άρα. Το λέει, και εγώ να πω τότε ότι είμαι η πριγκίπισσα τη αυτή και να το πιστέψετε, εντάξει. Γιατί το... όχι, ναι, δεν ξέρω τι χρώμα αίμα έχετε. Αλλά ναι, παρόλα αυτά οι ΜΚΟ δεν κερδίζουν, να σας ενημερώσω. Ναι, ναι, καλά. Και μπορεί και να τους μένει και κάτι στην άκρη. Αλλά δίνουν ένα σημαντικό ποσό, έχω μάθει, στον Καλαμούκι και στον Παρμαγιάννη. Δεν ξέρω, πάντως. Ξέρω, εγώ σας το λέω τώρα που τους έχουμε εμείς εδώ, γιατί η συμφωνία είναι αυτή. Δεν πληρώνονται από εδώ, γιατί δεν βγαίνουν τα πολλά λεφτά που παίρνουν και θα τα παίρνουν από τη ΜΚΟ. Νομίζω έχουν και κάτι σχέσεις με τον Πακογιανέικο εκεί πέρα με την αδερφή της Ντόρας, κάτι δεν ξέρω. Την αδερφή της Ντόρας. Ναι, που είχε εκεί μια τέτοια ΜΚΟ. Και όλοι αυτοί και η ΜΚΟ και όλοι δεν το κάνουν από ψυχοπονιά, κερδίζουν όλοι. Πείτε μου ότι δεν έχει ψυχοπονιά η αδερφή της Ντόρας, αν είναι δυνατόν. Ναι, έχουμε κάνει μια καλή αρχή. Ναι, έχουμε κάνει μια καλή αρχή. Αντζούγια, θα σου βάλω στις πληγές. Πάμε. Ναι, έχουμε κάνει μια καλή αρχή. Μαλακίες. Και ο πατέρας ξέρει περισσότερα, γι' αυτό και κάνει το σχετικό σχόλιο στο τέλος. Την καλή αρχή που ναι, έχουν κάνει στη Νέα Δημοκρατία, και αυτό το λέει ο πρόεδρος και πρωθυπουργός. Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου, πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πολλούς τίτλους για να περιγράψουν ό,τι μπορεί να περιγραφεί και ό,τι μπορεί να εννοηθεί πίσω από την περιγραφή. Βαθιστόχαστα όλα αυτά, αλλά έχουμε τον σύντροφο Πολάκης, ο γνωστός Πολάκης, ο οποίος μίλησε στη Βουλή προχτές και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Η νεολαία είναι πολύ ελπιδοφόρο πράγμα. Θα αμφισβητηθεί επί της ουσίας ο καπιταλισμός, ότι ο τρόπος με τον οποίο δομεί την παραγωγική δραστηριότητα πριονίζει το κλαδί του πλανήτη που καθόμαστε όλοι. Εμείς με αυτή τη μεριά του ποταμού θα είμαστε, παίρνοντας όμως πάντα υπόψη μας τι ζούμε σήμερα, ποια είναι τα κοινωνικά συμφέροντα των πλειοψηφιών και με ποιο στρατηγικό σχέδιο θα προχωρήσουμε στη μετάβαση σε πιο φιλικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορεί ο Λένιν το 17 να είπε ότι σοσιαλισμός είναι Σοβιέτ, είναι εξηλεκτρισμός της χώρας, αλλά σήμερα δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο, ότι είναι εργατικά συμβούλια και ΑΠΕ. Μην τρελαίνονται ορισμένοι. ΑΠΕ είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί κάνει τους παραλληλισμούς με το Λένιν. Τα προσπερνάμε όλα αυτά, okay, δεν είναι σαν το λένε οι άνθρωποι, όμως είναι με τη μεριά εκείνων που πριονίζουν τον καπιταλισμό. Το είπε, γιατί η νεολαία λέει πριονίζει τον καπιταλισμό. Εμείς είμαστε με αυτή τη μεριά, βέβαια, σαν κυβέρνηση, 4,5 χρόνια. Όχι μόνο δεν πριόνισαν τον καπιταλισμό, αλλά ό,τι σκέψη είχε η Θάτσερ, την εφάρμοσαν στην πρακτική, στο καστιδιτό κεφάλι, πάνω σε ένα λαό ολόκληρο. Κόψαν και τα ΕΚΑΣ, εφάρμοσαν τα μνημόνια, πήραν και τα συγχαρητήρια από όλους τους γκάγκστερς της Ενωμένης Ευρώπης, από το Δουνουτού, ήταν οι καλύτεροι υπάλληλοι και από τον Αμερικανό πρέσβη και από τους Αμερικανούς γενικότερα. Οπότε κάποια στιγμή πριονίζουν τον καπιταλισμό. Υπάρχει ένα σχέδιο ύπουλο από πίσω που δεν το έχουμε καταλάβει. Ας πάμε στην συντρόφισσα Τασία, σήμερα το πρωί βγήκε στο Sky, μίλησε για το μεταναστευτικό κυρίως. Έδωσε και μια απάντηση για εκείνο που είχε πει τότε, είχε κάνει μια αίσθηση για το περίφημο «λιάζονται οι μετανάστες». Λοιπόν, εγώ λοιπόν, επειδή έχω και χιούμορ, ενώ οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική συνήθως δεν έχουν, όταν ενώ είχε γεμίσει η Αθήνα, τα πάρκα κλπ. Με πρόσφυγες, οι οποίοι δεν είχαν χώρο φυσικά για να κοιμηθούν, είναι αυτό, και ήταν στις πλατείες τις διάφορες, με ρωτάει ένας δημοσιογράφος τι κάνουν αυτοί στην πλατεία Ομόνιας. Δηλαδή είμαστε στη μέση της μεγάλης ροής. Γίνονται συζητήσεις διεθνώς, τι θα γίνει με αυτό το ρεύμα κλπ. Κλπ. Και με ρωτάνε να τους πω τι κάνουν ακριβώς αυτοί εκεί. Και τους είπα κι εγώ, ήταν άνοιξη, λιάζονται. Ακριβώς γιατί θεωρούσα ότι είναι μια άστοχη ερώτηση. Συμβαίνει και τώρα αυτό. Ήταν αυτό που έλεγε ποιος, ο Σαββόπουλος. Τώρα πού να σου εξηγώ. Αυτή λοιπόν είναι η εξήγηση. Είχε παρεξηγηθεί τότε. Καλό θα ήταν να την έκανε από τότε την εξήγηση. Πρώτον, δεύτερον, ένας πολιτικός, όταν έχει και θέση κυβερνητική, προσέχει πολύ αυτά που λέει και δεν μιλάει τόσο με παραβολές. Πρέπει να είναι λίγο πιο καθαρός ο λόγος και κυρίως να μην παρερμηνεύεται, να έχει μια σαφήνεια για να πιάσει όσο το δυνατόν ένα ευρύτερο φάσμα μυαλών, ακροατών, για να μην δημιουργούνται και παρεξηγήσεις. Γιατί ό,τι λέει ένας κυβερνητικός, τον ακούνε και οι ντόπιοι και οι ξένοι γενικότερα. Δεν είναι ένας στοιχείος όπως όλοι εμείς που μπορούμε να λέμε ό,τι να είναι, ό,τι θέλουμε. Αυτά τα έλεγε η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου το πρωί. Κάποια στιγμή είπε και κάτι σωστό όμως. Θα ακούσουμε τώρα. Περιέγραψε αν θα λυθεί, πώς θα λυθεί όλο αυτό το θέμα με τους πρόσφυγες μετανάστες. Και εγώ θα σας ρωτήσω τώρα, επί ΣΥΡΙΖΑ τα θαλάσσια σύνορά μας φυλάσσονταν επαρκώς? Γιατί από την κυβέρνηση σας λένε ότι ήταν ένα ξέφραγο απειλή. Αυτοί δεν τα φυλάσσουν. Πώς μπαίνουν τόσοι? Μα τι λέτε τώρα, ξέρετε. Πρέπει να καταργηθούν οι μύθοι όλοι αυτοί που διακινούνται για μικροπολιτικούς λόγους. Δεν μπορούν να φυλαχτούν τα σύνορα, λέτε. Μα πώς να φυλαχτούν? Σας ρωτάω, εγώ ρωτάω. Να κάνουν αποτροπή. Απαγορεύεται η αποτροπή από τη σύμβαση της Γενέβης. Έτσι και πνιγεί κατά το στάδιο αποτροπής κάποιος, τέλειωσε ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Δεν είναι τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ. Τι εννοείται? Να έχουμε νεκρούς και να εμφανιστούν σε όλο τον κόσμο στις τηλεοράσεις ότι πνιγήκαν παιδιά, γυναίκες, έγκυες. Εκπονήθηκαν, μάλλον ανακοινώθηκαν μέτρα που έχουν να κάνουν με θερμικές κάμερες, με περισσότερες πληροφορίες. Καλά, αυτά είχαμε περιπολίες. Και εμείς θερμικές κάμερες. Δεν είναι τίποτα. Ξέρετε, δηλαδή αυτά τα μέτρα τι είναι. Οι θερμικές κάμερες βλέπεις ότι ξεκινάνε. Τι να κάνεις. Πρέπει να μπει στο έδαφος της Τουρκίας για να τους αποτρέψεις. Ναι, φαντάζομαι θα υπάρχουν και κάποιες άλλες ενέργειες. Ειδοποιούν οι αρχές ότι κοιτάξτε, Τούρκοι, δηλαδή αυτά τα μέτρα που εξήγηλω, εντάξει, τι είναι ακροδεξιά μέτρα. Όχι, δεν είναι ακροδεξιά. Είναι ανεδαφικά. Δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα λέτε. Τίποτα. Ας τα σκεφτούμε λίγο. Έχει ένα δίκιο σε όλα αυτά έτσι όπως ακριβώς τα περιγράφει. Γιατί ειδικά για πολλά θέματα, αλλά για το συγκεκριμένο, η μυθοπλασία πάει και έρχεται στα μυαλά πάρα πολλών. Είναι πολύ δύσκολο θέμα, πολύ παραγωγικό όπως λέμε. Έχει να κάνει με τους πολέμους, με τις χώρες, με την ανέχεια, με τη φτώχεια. Όπως και να έχει όμως, γιατί κανείς μπορεί να μην έχει την υπομονή να τα αναλύσει όλα αυτά, έρχονται άνθρωποι. Οι οποίοι είναι άνθρωποι που έχουν περάσει πάρα πολλά. Είναι αυτό που λέμε πάντα, είναι ένας καημένος άνθρωπος, κατατρεγμένος, με οικογένεια, με τα υπάρχοντά του. Ας το έχουμε μαζί με όλους τους άλλους παράγοντες και αυτό έτσι σαν πρώτη εικόνα, ίσως καλμάρει λίγο τις δικές μας συνειδήσεις, τις δικές μας σκέψεις και τις δικές μας πράξεις, γιατί είναι ένα πραγματικά πολύ περίπλοκο και πολύπλοκο θέμα. Το δεύτερο μέρος του λαού μας πάει και στις δεύτερες διαφημίσεις. Πες μου ότι μίλαγες με κύριε Βασίλη για να σε συγχωρήσω. Όχι, δεν μίλαγα. Δεν μίλαγες. Και τι τόση ώρα, γιατί δεν μου το σηκώσει τόση ώρα, ρε. Καλά, είσαι και σε μια ηλικία που δεν είναι ότι σηκώνεται και εύκολα. Μην βάλει στοίχημα, θα χάσει. Όπα, σας έχουν κάνει αυτά τα χάπια, δεν καταλαβαίνετε Χριστό, ε. Σε ποιο παίρνεις. Εγώ είχα πέσει μέσα στο κουτί με τα χάπια όταν ήμουν μικρό σαν τον Οβελίξ και έχει μείνει μόνιμη. Μάλιστα, το παλτό να κρεμά. Ναι, άμα θέλει, έχει καλαβαρί. Αν έχω. Ακούει και η γυναίκα μου και κάτω ρηθεί στα γέλια. Από παλτό βαρύ έχω Μπογδάνο, αν θε. Λοβέρδο, το δημοσιογράφο, το βουλευτή τώρα. Έχω, δηλαδή από παλτά έχω αυτά. Εξαιρετικότατα, εξαιρετικότατα. Να σου πω, θα μου πει τώρα τελικά πού στο διάλογο έπεσε. Πού έπεσα, ε. Είναι όλοι αυτοί, ρε. Διαμάντια. Ένα και ένα είναι, άσε με. Μη λε τέτοια και αποθαρρύνονται. Ένα και ένα είναι. Το καλό είναι ότι σε ακούνε, αδερβούλη. Το καλό είναι ότι σε ακούνε. Πόσο ακόμα θα ακούνε. Άμα έρθει κανένα εγκεφαλικό, κανένα έμφραγμα, πάει, του χάσαμε. Πιστεύεις ότι άκουσε τίποτα από αυτά που του έλεγε αυτός ο τυπάκος που φώναζε και έβριζε το Θήμιο? Αυτό τώρα που έβριζε τώρα μόλις. Ναι. Δεν ξέρω, το πάλευα να ακούσει όμως. Δεν άκουσε τίποτα αυτό, δηλαδή είμαι σίγουρο. Το πιθανότερο είναι να μην ακούει έτσι κι αλλιώς. Από ό,τι κατάλαβα ηλικιακά, μπορεί να φοράει ακουστικό βαρικοή, ας να πήρε τηλέφωνο, σου λέει εγώ θα τα πω. Φίλε, η ακοή δεν είναι στο αυτή, είναι μάλλον στο μυαλό. Έτσι, λοιπόν, αυτό δεν άκουγε τίποτα, φίλε, τίποτα. Τίποτα όμως. Να σου πω κάτι άλλο. Μόλις σήμερα έμαθα ότι τον Αποστόλη τον βλέπαμε και στην τηλεόραση. Το Θήμιο. Το Θήμιο. Είδες. Πολύ ωραία. Πουλιά στον αέρα βγαίνουμε. Τα μηνύματα που περνάγαμε όλα είχαν αποδέκτη. Εγώ εκεί ένιωσα καλά. Τι λαό, ρε. Ακόμα και φανατική, φαντάσου. Καλά, ρε. Μέρα που έχουν φάει το ξύλο, η μπάτση έβαλε σε Ρωμαίο Μαδέρο. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, σε πήρε και μια Συριακό και σου έλεγε για το φασισμό τη κατάληψη, θυμάσαι. Ναι. Λοιπόν, για πες σου τώρα, αν είναι φασισμό, ένα άνθρωπο που πάει να βγει στη σύνταξη ελεύθερο επαγγελματία και δεν μπορεί να πληρώσει τον ΟΑΕ και παίρνει δάνειο από την τράπεζα για να πληρώσει τον ΟΑΕ και μετά από τη σύνταξή του να ξεπληρώνει το δάνειο για να είναι τακτοποιημένο, του κόβουν τη σύνταξη. Καταλαβαίνω που το πα τώρα, δεν είναι φασισμό αυτό, αυτό είναι κακοδιαχείριση, λυπάμαι. Μπράβο, ακριβώ αυτό, γιατί αυτή την. Για όλου το δέχομαι, ειδικά για του συνταξιούχου. Και ειδικά για τους συνταξιούχους του ΟΑΕ που παίρνανε δάνεια για να πληρώσουν για να πάρουν σύνταξη, δεν έχουν δικαίωμα. Κούρεψε ή το δάνειο ή δώσε τη σύνταξη που θέλεις. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Μένω σαν Ολιώσια. Που μένεις, αν Ολιώσια. Στις γύφτες εκεί, στις καταβλισμούς. Εκεί που έχει βγει καράβι το φεγγάρι. Εσύ είσαι Μπαλαμό. Ω, Μπαλαμό έχει. Τι είσαι. Και μπαλαϊμάτισε. Το Παϊτέρης έχει τραγουδάει. Λοιπόν, άκου τώρα όμως το πιο σημαντικό. Αύριο οι μαθητές κάνουν κατάληψη κατά της χωματερίας. Εδώ πέρα είναι χωματερία 60 χρόνια. Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς, η Δούρου που φεύγει, το Πατούλης που έρχεται, υπέγραψαν να επεκταθεί η χωματερή. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τα σκουπίδια εδώ πέρα τόσα χρόνια. Αποστόλη μου και πρέπει να πάει πολύ αυτό. Και 9 του μηνός καλούμε όλο τον κόσμο ενάντια να κλείσουμε τη χωματερή που θα γίνει μια κινητοποίηση και στα Ολιώσια και θέλω μέσα από την εκπομπή σου να αναδειχθεί αυτό. Και γιατί έχουμε χάσει φίλους, έχουμε χάσει πολλού από καρκίνο, εν πάση περιπτώσει, κτλ. Και μας κοροϊδεύουν. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε, αλλά συζητούσαν στο Υπουργικό για το τέτοιο στη Μόρια, για το περιστατικό αυτό στη Μόρια. Λοιπόν, και ήταν όλη μια τόσο ωραία ατμόσφαιρα, χαμογελούσαν με στη χάρα, λες και συζητούσαν για το που πέρασαν τις διακοπές. Ναι, μου αρέσει, τώρα καήκανε και τώρα μόνοι τους βάλανε φωτιά, προσέχαν, το κάψαν το κεφάλι τους. Σε διέλεω. Να δεις που τελικά θα την ανοίξουν τη Σπιναλόγκα και θα συμφωνούν και οι Έλληνες. Και εδώ το έχουν, θα το πούνε σε λίγο. Αφού είναι ελαφραίοι άνθρωποι, ας πούμε τουλάχιστον παράτυπα τα τσιγάρα, ρε παιδί μου. Πάντως, επειδή σε απασχολεί το θέμα της Μόριας τώρα, δεν θέλω να σε ταράξω, Επί Μητσοτάκη καίγονται από φωτιά, στον Τσίπρα πεθαίνανε από την παγωνιά. Δεν πέθανε κανένας. Όχι, αλλά ναι, δεν λέω, αν είναι δυνατόν. Δεν νομίζω. Παριστάνε τους παγωμένους. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος. Όπως κάθε Παρασκευή, έχουμε τις παραγγελίες μας. Πάνε στο ακριβώς της ώρας και αμέσως μετά μαγκαζίνο με την Ανδριάννα Ζαρακέλ. Καλό Σαββατοκύριακο. Από ποια γη στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Από ποια γη στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον παππού που ζήταγε τα Αντάρτικα. Και βάλε ένα Αντάρτικο. Θέλω να είμαι η πρώτη που βάζει Αντάρτικο στα παραπολιτικά, ρε φίλε. Ποιο μωρί θες? Βροντάει ο Όλυμπος, αστράφτη γιώνα. Θα στο βάλω, μωρό μου, θα στο βάλω. Για την Παρασκευή, αν μπορεί να το βρει. Κάνει μια φάρσα παλιά για κάτι κέρδινα ομοιόματο του Μητσοτάκη. Νομίζω, ναι. Πού το θυμήθηκε, δε Γιάννη? Κάπου το είχα ακούσει και τώρα μου ήρθε και το ψάχνα μέσα στο καλοκαίρι και δεν το έβρισκα πουθενά. Γραφείο Υπουργού. Ναι, καλησπέρα σα. Γεια σα. Γραφείο Υπουργού Τουρισμού, έτσι. Μάλιστα. Καλησπέρα, λέγομαι Άλκης Πετινάκης. Μάλιστα. Σα τηλεφωνώ από την Κρήτη. Μάλιστα. Από το Σύλλογο Φίλων Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας, ας πούμε, γενικά του Υπουργείου για τα κέρινα ομοιώματα, ναι, του κυρίου Παπανδρέου, του κυρίου, ναι, Καραμαλή. Ναι. Ναι, απλά προσέξαμε μια παράληψη, ας πούμε, έτσι λίγο ανεπίτρεπτη. Πείτε μου. Του Υπουργείου Τουρισμού. Ναι. Λείπει το ομοίωμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Εμείς αυτό προσέξαμε και ενοχληθήκαμε, να σας πω. Ναι, κοιτάξτε, ομοιώματα κάνανε καταρχήν η κυβέρνηση, έτσι. Κάνανε μεγάλων προσωπικότητων της Ελλάδας του αιώνα μας που έχουν πεθάνει. Ο Μητσοτάκης είναι πάνω από αυτά, δεν θα πεθάνει ποτέ. Κάνανε προσωπικότητες του αιώνα μας που δεν βρίσκονται στη ζωή. Δεν ξέρω τι λέτε. Ποιους άλλους εννοείτε? Δεν περνάνε αυτά στην Κρήτη. Εμείς δεν τα σηκώνουμε αυτά. Ναι. Πρέπει να γίνει κέρινο ομοίωμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Εμείς για να βοηθήσουμε και το Υπουργείο, ωραία, σαν Σύλλογος Φίλων, έχουμε μαζέψει και 50 κιλά κερί εδώ από τα νεκροταφεία της περιοχής, αυτό το μαύρο, ξέρετε, για να φτιάξετε το κέρινο ομοίωμα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Πολύ ευχαρίστως να μας κάνετε την πρότασή σας και εγγράφως να την προωθήσουμε και στην κυβέρνηση και γενικά να το δει και η κυρία Υπουργός. Εμείς το έχουμε. Εκπροσωπείτε το Σύλλογο. Εμείς το έχουμε όμως σαν τιμή. Είστε πρόεδρος του Συλλόγου. Πρόεδρος, ναι. Εμείς το έχουμε όμως σαν τιμή, ναι, να το φτιάξετε με το κερί που έχουμε μαζέψει εμείς. Καλά, δεν είναι τόσο απλή διαδικασία, δεν είναι ακριβώς κερί αυτό. Χρησιμοποιούνται και άλλα υλικά. Τι άλλο, αν διαβάσετε. Τι έχει, τι άλλο υλικό είναι? Εντάξει. Τι, θα γίνει? Θα γίνει από μένα, περιμένετε. Σας είπα, στείλτε μας την πρότασή σας σαν σύλλογος να την προωθήσουμε στην Υπουργό και από εκεί στην κυβέρνηση και θα. Και θα δούμε. Δεν μπορώ εγώ να σας απαντήσω για κάτι τέτοιο. Υπάρχει δεν περίπτωση. Έχω στη δικαιοδοσία. Επειδή είναι και δικός μας ο Μητσοτάκης, γι' αυτό λέω, εντάξει, τώρα φτιάξα τον Παπανδρέου που είναι των Ολωνών, ας πούμε. Και αλλά ο Μητσοτάκης ένας λόγος παραπάνω, δηλαδή έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Εντάξει, θα το μεταφέρουμε. Να ταξιδεύεις με κορμί που κουρελιάσαν οι ανέμοι. Να μαστιγώνουν την ψυχή σου. Κακή και άδικη καιρή. Μέσα σε τρύπες, σε λαγούνια, μέσα στο χώμα, να χωρέσεις τη ζωή σου και να θυμάσαι μια πατρίδα που ίσως ποτέ δεν ξαναδείς. Θα μου βάλει το αστεροφόρο που είχε τρακάρει στην Κέρκυρα μετά από το πέσιμο. Και επονούσα, και επονούσα. Αυτό. Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο. Και έπεσα. Ήρθε το αστεροφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων, ναι, κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο, ναι, παρεξέπινε τη πορεία του και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επονούσα, και επονούσα. Και τι να κάνω. Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουν για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου. Από ποια στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης. Από ποια στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης. Θέλω να μου κάνεις και μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Τη γριάφτη που σου έλεγε πόσο κακό είναι το Πασόκ και πόσο καλή είναι η δεξιά, τη θυμάσαι, Δευτέρα νομίζω πήρε. Σε συνδυασμό με το όταν συγκυβέρνησε το Πασόκ με τη δεξιά που ο ένας έλεγε τα καλά για τον άλλον. Τι είναι αυτό το δεύτερο. Δεν θυμάσαι μια δεξιά που σου έλεγε ότι η δεξιά είναι καλή και το Πασόκ μας έχει καταστρέψει, το Πασόκ φταίει για όλα. Ναι, τώρα αυτή η εβδομάδα πήρε. Ναι, πήρε μια και σου έλεγε έτσι που πώ σα έχουν. Ωραία, ωραία. Και συνδυασμό. Τότε που τα είχε βρει ο Βενιζέλος με το Σαμαρά και ο ένας έπλεκε το εγκόμιο του άλλου. Πώ είναι η προσωπική σα σχέση. Τον κύριο Βενιζέλο. Αυτό το οποίο μας ενώνει είναι αυτή η κοινή ευθύνη που σας είπα για το αύριο. Το Πασόκ κυβερνούσε 30 χρόνια και στο Πασόκ οφείλονται όλα τα μνημόνια που κατάκλεψαν όλοι οι υπουργοί του τα πάντα. Δεν άφησαν ούτε δραχμή στο από τα δημόσια ταμεία. Ο κύριος Σαμαράς είναι αδικημένος της ζωής. Η Ελλάδα την πρόδωσαν οι Τσιπρέοι και οι Πασόκοι που είναι το ίδιο, γιατί είδαμε που η μετακόμιση πώς έγινε από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Με ρώτησε προχθές ένας. Βάλετε ο Βενιζέλος. Εγώ θα το πω δημόσιο και θα τολμήσω να το πω δημόσια. Βάλετε για τα υποβρύχια. Για τα υποβρύχια είναι και προανακριτική και εξεταστική. Το 11 και δεν του βρήκαν τίποτα. Βάλετε για τη λίστα Λαγκάρντ. Έγινε εξεταστική, δεν του βρήκαν τίποτα. Πριν αυτοί άδειασαν τα ταμεία. Αυτοί άδειασαν τα ταμεία από τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν άφησαν πακτολό χρημάτων έχουν φάει όλοι. Νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Αντώνη Σαμαρά για την τόσο στεναρή και ενθουσιώδη υποστήριξη του βασικού έργου της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Επειδή μου πέρασε από το μυαλό, δεν θέλω να είμαι όμως καχύποπτος. Μήπως είστε δεξιά, ξέρω εγώ. Εσείς μήπως είστε αριστερός. Ναι, αλλά μήπως είστε νεοδημοκράτης, λέω. Κάπως πέρασε από το μυαλό μου για κάποιον εξήγητο λόγο. Γιατί να μην είμαι, δεν είναι ντροπή. Δεν είπα να μην. Δεν είναι. Ο, ντροπή δεν είναι, καμάρι είναι. Δεν θέλω να σας ταράξω, αλλά στη μεταπολίτευση μισά-μισά ήταν τα χρόνια περίπου. Απ' τα φανάρια τη ζωή του υπονόμου. Στα σαπιοκάραβα του πόνου, λαθρέος ποντικός. Να αναρωτιέσαι σαν περνάς προς αυτούς αστυνόμους. Αν θα γυρίσεις στην πατρίδα, αν θα γυρίσεις στην πατρίδα ζωντανός. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Κάποιο αλάνι από το λιμάνι. Τον μπλοκάρεις, θα σε φέρνω σε λίγο. Για ακόμα. Αυτή δουλειά θα κάνουμε. Έλα, για. Έλα, κάποιο αλάνι από το λιμάνι στα μάτια της Κόκοτας. Θέλω να βάλεις μαγιές πολιτικών και ειδικά του Σαμαρά που λέγε μαγιάζει πολύ. Μόνο του Σαμαρά. Όχι μόνο του Σαμαρά και καμιά μαγιά του Μητσοτάκη, του Τσίπρα. Όλου βάλε λίγο πολλάκι, ξέρεις τώρα. Α, έχει κάνει και ο Τσίπρας μαγιά, γιατί νόμιζα ο Τσίπρας δεν έχει κάνει. Κάποιο αλάνι από το λιμάνι. Εγώ επειδή είμαι της ευθείας της αντρικής σχολής. Σας αρέσει τεθλασμένη. Όταν βραδιάζει τους δρόμους πιάνει. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Γιατί γελάτε κυρία μου. Σας παρακαλώ συγκρατηθείτε. Για αν δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Κάποιο βραδάκι μπρος το ρολόι. Εμείς με την Τρόικα δεν συγκυβερνούμε. Τι συναντάει. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς. Με κάποιο γόη. Εμείς από την άλλη η αλήθεια είναι ότι δεν δίνουμε δεκάρα αν θα απογοητεύσουμε την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε. Από ποιας λίστα μέρη βρεθήκες εδώ, μικρό πουλί ντυμένο μετανάστης. Έλα, μια και είναι τώρα στη μόδα το νερό, να μου βάλεις αφιέρωση την Παρασκευή τα νερά της Μαγούλας. Φοβάμαι πλέον ότι αυτό έχει φόρο. Δεν μπορούμε να το βάζουμε έτσι ανεύθυνα να το πετάμε στο ραδιόφωνο. Τώρα αυτό πρέπει να πληρώνουμε ένα χαράτσι κάθε φορά που το βάζουμε. Ναι. Σε σηκώνεται ο κόσμος. Καλησπέρα. Είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Ναι, ναι, και. Δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Έχουμε πρόβλημα με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας. Και μένει στη Μαγούλα. Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θειάσιο το δρόμο. Ναι, και τρέχουν τα νερά. Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας. Ναι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες. Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει. Δεν ξέρω με εσάς είχα μιλήσει. Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό ναι, κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμόγενη Μαγούλα. Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι. Ποιος είναι. Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε τόσο σκ... Ναι, ναι, ρε, αρισκή. Τόσες προτάσεις κάνουμε. Μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι. Άρε γαμμένα να... μα, από ποια σκιστά μέρη βρέθηκες εδώ. Γεια σου Αποστόλη, με την πρώτη. Ναι, με την πρώτη ευκαιρία θα σου πάρω λαμπατέρ. Με την πρώτη ευκαιρία θα σου πάρω λαμπατέρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μην κλαις που έχουν οι φίλες σου και εσύ δεν έχεις. Για να μην κλαις που έχουν οι φίλες σου και εσύ δεν έχεις. Για να μην κλαις που έχουν οι φίλες σου και εσύ δεν έχεις. Για να μην κλαις που έχουν οι φίλες σου και εσύ δεν έχεις. Για να μην κλαις που έχουν οι φίλες σου και εσύ δεν έχεις. Να πω. Πες. Θέλω ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Αυτό που είπα. Όχι άλλο. Ποιο? Από το δίσκο Αγωγή του Πολίτη Κακουλίδης Κρυμιζάκης. Το μην το πείτε με το βιολάρι. Μην το πείτε ότι η ζωή κι ο θάνατος κι η χαρά κι η λύπη θεμελιώνουν την πορεία μας επί της γης και τη μεγαλοσύνη των έργων μας ασχέτως μικροκαυγάδων, φιλοδοξιών και άλλων τινών που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο και την πορεία του στο χρόνο. Ότι η ζωή για να κυλήσει χρειάζεται γάλα, τυρί, βούτυρο, πατάτες, κρέας, ψάρι, λάδι, φρούτα και κομπόστες για μικρούς και για μεγάλους. Την Παρασκευή, βάλε μου το μετανάστη του Ζερβουδάκη. Με τον Αετόπουλο. Με τον Αετόπουλο. Έγινε, γεια. Hasta que la nacionalidad no nos represente.